ที่ในข่าวว่าอาจารย์เกวนก้าได้เสียชีวิตลงตั้งแต่เมื่อวันศุกร์แล้ว29ที่ประเทศอินเดียท่านเกวนก้านี่ก็เรียกว่าเป็นกำลังสำคัญในการทำให้พุทธศาสนาได้เผยแผ่ไปยังทั่วโลกโดยเพราะเรื่องการปฏิบัติที่เรียกว่าวิปัสสนาฝรั่งนี่เดี๋ยวนี้รู้จักคำว่าวิปัสสนากันมากขึ้นเมื่อคำว่ากรรมแล้วก็นิพพานเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแปลอย่างคำว่านิพพานเดี๋ยวนี้ก็ฝรั่งก็คุ้นเคยดีเพราะมันกลายเป็นชื่อวงดนตรีที่มีชื่อนิรวานนากรรมะก็เหมือนกันวิปัสสนาก็ฝรั่งพอดีก็รู้เลยว่านี่คือการปฏิบัติการทำสมาธิภาวนาแบบพุทธอันนี้ก็เพราะว่าเป็นผลงานของท่านเกวนก้าเพราะท่านไปตั้งศูนย์วิปัสสนาทั่วโลกนะมีเกือบ200ศูนย์แล้วเฉพาะที่เมืองไทยก็5ศูนย์ได้คนไทยจำนวนไม่น้อยก็มาสนใจวิปัสสนาก็เพราะว่าได้ปฏิบัติได้รับการเชิญชวนปากต่อปากให้มาปฏิบัติทำวิปัสสนากันอันนี้ตั้งแต่เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วอย่างนี้ก็ยังเป็นที่นิยมของผู้คนจำนวนมากที่ต้องการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ท่านเกวนก้าวนาวนาสนใจเพราะเป็นคฤหัสถ์นะแต่ว่าก็สามารถที่จะสอนธรรมะได้อย่างแพร่หลายน่าจะยิ่งกว่าพระของเถรวาทด้วยซ้ำพระเถรวาทไม่ว่าพม่าลังกาไทยไปเผยแพร่ศาสนาต่างประเทศก็ไม่ได้เป็นที่นิยมกว้างขวางเท่าท่านเกวนก้าพอท่านก็น่าสนใจนะเพราะว่าพื้นเพก็ไม่ได้เป็นคนที่สนใจพุทธศาสนาเลยนะคนเชื้อสายอินเดียแต่ว่ามาเกิดที่พม่าโตที่พม่าครอบครัวนี่เป็นครอบครัวนักธุรกิจท่านก็เลยสืบต่ออาชีพเป็นนักธุรกิจซึ่งประสบความสำเร็จมากอายุ30กว่าก็เรียกว่าร่ำรวยแล้วก็ได้รับความยกย่องนับถือจากวงชาวแวดวงธุรกิจแล้วก็โดยเฉพาะวงชาวอินเดียซึ่งเป็นพ่อค้าส่วนใหญ่ก็ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมหรือเป็นตัวแทนชาวอินเดียในพม่าเป็นประธานหอการค้าและมองตั้งแต่อายุ30ต้นๆแต่ไม่มีความสุขนะมีเงินมีทองมีชื่อเสียงเกียรติยศแต่ไม่มีความสุขเพราะว่าเป็นไมเกรนมีเงินเท่าไหร่ก็รักษาไม่หายไมเกรนมันปวดหัวข้างเดียวรักษาไปบินไปถึงอเมริกาถึงยุโรปเสียเงินไปมากมายก็ไม่มีประโยชน์แถมได้โทษกับมาอีกเพราะว่าการรักษาไมเกรนในสมัยนั้นเขาใช้พวกมอร์ฟีนมันก็ช่วยระงับชั่วคราวสุดท้ายก็นอกจากไมเกรนไม่หายยังติดยาอีก ตอนหลังก็มีคนแนะนำว่าให้ลองไปทำสมาธิภาวนาดูสิตอนนั้นพม่านี่ก็เริ่มมีสำนักวิปัสสนาเยอะแยะทั้งที่สอนโดยพระแล้วก็สอนโดยคฤหัสถ์พม่านี่เขาไปไกลกว่าไทยนะเรื่องครูบาอาจารย์ที่เป็นคฤหัสถ์ตั้งแต่60-70ปีที่แล้วนี่ก็มีคฤหัสถ์ที่เป็นอาจารย์วิปัสสนามีชื่อเสียงที่แรกท่านก็ไม่ค่อยมีศรัทธาเท่าไหร่ที่จริงครอบครัวเป็นครอบครัวฮินดูด้วยนะฮินดูนี่ก็ไม่ได้มีเรื่องสมาธิอยู่แล้วแต่ว่าเนื่องจากความทุกข์มันตักดันก็เลยต้องลองไปทำสมาธิดูรู้สึกยังมีกำหนด7วัน 2-3 วันแรกนี่ก็ไม่ประสบความก้าวหน้าเลยแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะให้ศรัทธาได้จิตใจฟุ้งซ่านท้อแท้อยากจะเลิกหลายครั้งแต่ว่าก็มีคนมีเพื่อนมีครูบาอาจารย์ได้แนะนำให้ปฏิบัติต่อพอปฏิบัติต่อจนจบก็รู้สึกดีขึ้นก็เลยปฏิบัติเรื่อยมาในสุดก็หายจากไมเกรนจากขณะเดียวกันก็เกิดความซาบซึ้งในคำสอนของพุทธศาสนาอาจารย์ของท่านชื่ออุบาคินอุบาคินนี่เป็นอาจารย์วิปัสสนาที่มีชื่อมากของพม่าอาจารย์อุบาคินก็เป็นคฤหัสถ์ทั้งสองท่านนี้ก็เป็นชาวพม่าที่เป็นข้าราชการชั้นสูงเป็นข้าราชการชั้นสูงที่สนใจสมาธิภาวนาพม่านี่เมื่อแต่สัก50-60ปีที่แล้วนี่ก็มีคฤหัสถ์มาปฏิบัติกันเยอะรวมทั้งพวกข้าราชการที่มีตำแหน่งสูงๆก็มาสนใจสมาธิต่างกับบ้านเราก็บ้านเรานี่มันเป็นยุคพัฒนาแล้วเขาก็ดูถูกคนที่มีการศึกษาสูงๆแล้วก็จะดูถูกพุทธศาสนาที่ไปเรียนจบจากเมืองนอกมาแต่พม่านี่เนื่องจากมีอาจารย์ที่เป็นคฤหัสถ์ที่มีความสามารถก็สามารถจะดึงเอาพวกชนชั้นนำนี่มาปฏิบัติได้อันนี้เขาก็เรียกว่าไปไกลกว่าของบ้านเราของบ้านเรานี่ก็ขึ้นมาระยะหลังนี่แหละ30ปีที่ผ่านมาที่พวกนักธุรกิจข้าราชการระดับสูงมาปฏิบัติกันอันนี้ไม่นับแวดวงของอาจารย์พุทธทาสอาจารย์พุทธทาสนี้ก็มีพวกปัญญาชนมาปฏิบัติกันก็มากเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เป็นกระแสเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นในพม่าที่ท่านเวนก้าท่านปฏิบัติไปก็เกิดศรัทธาเพราะว่าเห็นผลตอนหลังก็ครูบาอาจารย์ก็ให้มาช่วยเป็นผู้ช่วยสอนก็ยังทำธุรกิจอยู่นะทำธุรกิจอยู่แต่ว่ามาเป็นจิตอาสาเป็นผู้ช่วยสอนเป็นครั้งคราวแต่ตอนหลังได้เป็นอาจารย์เต็มตัวก็เพราะว่าต้องไปดูแลแม่ที่ป่วยแม่อยู่อินเดียท่านก็คิดว่าสอนคนมากๆเราไปสอนแม่ดีกว่าไปสอนปรัชนาให้แม่ก็เลยย้ายไปอินเดีย สอนไปสอนไปก็ไม่ได้สอนแม่คนเดียวสอนคนอื่นด้วยเพราะว่าที่อินเดียไม่มีอาจารย์วิปัสสนาท่านก็ได้เป็นอาจารย์วิปัสสนาจริงจังก็ที่อินเดียนั่นแหละเมื่อสัก40ปีที่แล้วก็ไม่นานเท่าไหร่นะ40ปีที่แล้วเนี่ยก็ท่านก็เริ่มเผยแผ่ศาสนาจริงจังก็เมื่อ40ปีที่แล้วจากอินเดียก็มีศูนย์ปรัชนามากมายแล้วก็เลยตอนหลังก็ไปสอนที่ยุโรปอังกฤษบ้างอเมริกาบ้างตั้งศูนย์ปรัชนาเยอะแยะเป็นของเถรวาทแต่ว่าท่านก็ไม่ได้เน้นไอ้ว่าการสอนแบบนี้เป็นพุทธเท่านั้นถึงแม้ว่าในสำนักของท่านจะมีการคนมีปฏิบัติจะปฏิบัติต้องรักษาศีล5เคร่งครัดแต่ว่าก็เปิดรับคนศาสนาอื่นด้วยและวิธีการก็ไม่ค่อยมีวิธีรีตองมากเหมือนวิธีปฏิบัตินะก็เลยสามารถจะดึงดูดคนหลายศาสนาคนฮินดูคนมุสลิมคริสต์ก็มาปฏิบัติผมก็เคยพบกับท่านโกเองก้าที่ประเทศอังกฤษตอนนั้นเขามีการเปิดศูนย์วิปัสสนาของท่านโกเองก้าที่เบอร์มิงแฮมตอนนั้นไปธรรมศาสตร์ที่อมรวดีของหลวงพ่อสุเมโธเขาก็นิมนต์อาจารย์สุเมโธไปผมก็ติดสายให้ตามไปด้วยแล้วเขาก็นิมนต์อาจารย์สนองด้วยก็ได้พบอาจารย์สนองครั้งแรกแล้วครั้งเดียวที่นั่นกับอาจารย์โกเองก้าก็พบกันครั้งเดียวแล้วครั้งแรกครั้งเดียวที่นั่นอาจารย์โกเองก้าที่ท่านให้ความสำคัญบทบาทคารวะมากไม่ได้เน้นเฉพาะบทบาทของพระเรียกว่ามีความเป็นสมัยใหม่ก็ตรงที่ว่าเรื่องพุทธศาสนานี้คนสอนนี่จะเป็นพระหรือเป็นคารวะก็ได้ก็ไม่ได้ถือว่าจะต้องเป็นพระเท่านั้นที่จะสอนธรรมะสอนวิปัสสนาแต่ท่านก็เคารพพระนะเพียงแต่ว่าท่านก็จะเน้นอยู่เสมอว่าในการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นของสากลไม่ใช่พุทธศาสนาแล้วท่านคำว่าพุทธศาสนานี่ท่านก็ว่าเป็นของที่มาที่หลังนะท่านบอกพระพุทธเจ้านี่สอนวิธีการพ้นทุกข์แต่ไม่ได้สอนพุทธศาสนาเขาพุทธศาสนาไม่มีในพระไตรปิฎกนะในความหมายที่เราเข้าใจปัจจุบันอาจจะมีแต่คำว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่เราสวดในโอวาทปาติโมกข์เนี่ยนี่คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในภาษาบาลีใช้ว่าพุทธศาสนังแต่ว่าไม่ได้หมายถึงศาสนาใดศาสนาหนึ่งพุทธศาสนาก็หมายถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าศาสนาพุทธนี่มันมาทีหลังนะมันมาทีหลังในสมัยพุทธกาลไม่มีศาสนาพุทธหรือว่าคำว่าพุทธศาสนาก็ไม่มีในความหมายที่เป็นศาสนาถ้าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ใช้คำว่าธรรมวินัยหรือว่าพรหมจรรย์อย่างเช่นเมื่อตอนที่พระองค์ได้แสดงธรรมหลายคนเป็นคฤหัสถ์พอได้ฟังธรรมแล้วก็เกิดศรัทธาแล้วบางคนก็ถึงกับเป็นพระอรหันต์แล้วบางคนก็เป็นพระโสดาบันพุทธเจ้าก็ชวนว่านะมาเป็นภิกษุเถิดนะ มาประพฤติพรหมจรรย์นะเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ประพฤติพรหมจรรย์นี่ก็คือมาบวชมาปฏิบัติในคำสอนของพระองค์ถ้าว่าเป็นพระอรหันต์ก็บอกว่ามาจงมาเป็นภิกษุเถิดนะแล้วก็มาประพฤติพรหมจรรย์ไม่มีที่สุดเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์เพราะพรหมจรรย์นี่แปลว่าคำสอนหรือธรรมวินัยอย่างที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยถึงพร้อมด้วยศีลขาและธรรมเป็นเครื่องเลี้ยงภิกษุทั้งหลายเป็นเครื่องชี้ภิกษุทั้งหลายศีลขาคือวินัยนั่นแหละสมัยก่อนในสมัยพุทธกาลไม่มีคำว่าพุทธศาสนามีแต่คำว่าธรรมวินัยซึ่งแปลว่าคำสอนของพระพุทธเจ้ามีคำว่าพรหมจรรย์นี่ท่านก่อนก้าวท่านก็พยายามเชื่อว่าคำสอนพุทธเจ้านี่มันไม่ใช่สำหรับชาวพุทธเท่านั้นเป็นของสากลวิปัสสนาที่ท่านสอนก็สติปัฏฐานนะแต่ว่าจะในเรื่องเวทนาเป็นหลักแต่ว่าก็ได้สมถะไปด้วยไม่เคยไปปฏิบัตินะแต่ฟังจากที่คนอื่นเล่าที่เขาอธิบายก็รู้สึกว่าจัดอยู่ในเรื่องของเวทนานุปัสสนาท่านก็สอนจนกระทั่งชราตอนหลังก็มีอาจารย์มีผู้ช่วยสอนเยอะแล้วทำเป็นระบบมากเป็นเหตุให้มีการสอนพุทธศาสนาแพร่หลายอันนี้ก็เป็นเรียกเป็นโชคของพุทธศาสนาก็ได้เพราะว่าถ้าท่านเปลี่ยนก้านนี้ไม่เกิดป่วยด้วยโรคไมเกรนก็คงจะไม่สนใจพุทธศาสนาเท่าไหร่เพราะว่าความสำเร็จก็ดีชื่อเสียงเกียรติก็ดีนี่ก็มีมากมายแต่เพราะว่าความเจ็บป่วยก็ถือว่าเป็นโชคของท่านด้วยเพราะว่าพอเจ็บป่วยรักษาไม่หายก็เลยหันเข้าหาสมาธิภาวนาก็กลายเป็นโชคของพุทธศาสนาที่การที่พ่อการที่แม่ป่วยนี่ก็เป็นข้อดีเหมือนกันนะเพราะถ้าแม่ไม่ป่วยท่านคงไม่ไปที่จะไปสอนแม่ทำให้ต้องเดินทางไปอินเดียที่จริงอีกอันนึงที่ทำให้ท่านมาทำเรื่องวิปัสสนาเต็มที่ก็เพราะว่าพม่านี่เขามีความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเขามีนโยบายใหม่เป็นสังคมนิยมยึดกิจการของต่างชาติมาเป็นของรัฐกิจการของท่านที่พม่านี่ก็ถูกรัฐบาลยึดเพราะว่าก็ถือว่าท่านเป็นคนอินเดียชื่อก็บอกอยู่ว่าสัตยานารายันโกเองกาชื่อเป็นฮินดูเลยนารายันก็นารายก็ยึดเลยยึดแล้วก็งั้นย้ายประเทศดีกว่านะไปตั้งรกรากใหม่ที่ประเทศอินเดียก็เลยทำให้ได้ไปเผยแผ่ศาสนาที่อินเดียไม่งั้นถ้าคงจะอยู่ที่พม่าและการเผยแผ่คงจำกัดอยู่ที่พม่าอย่างอาจารย์ท่านอุบาขินเนี่ยก็ถือว่าเก่งนะแต่ว่าก็เป็นที่รู้จักกันเฉพาะคนพม่าหรือว่าคนที่เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่พม่าท่านอุบาขินเป็นที่รู้จักในแวดวงคนไม่มากเท่าไหร่ แต่ว่าเนื่องจากข้อกรรมข้อกรรมทางการเมืองแล้วก็เป็นข้อเคราะห์ที่เกิดขึ้นกับแม่ก็เลยทำให้ได้ไปเผยแผ่ที่อินเดียแล้วก็เลยมันก็ปล่อยเสือเข้าป่าก็เลยเผยแพร่กระจายไปทั่วเลยแต่ข้อกรรมนี่มันก็มีประโยชน์นะคนธรรมดานี่คนเรานี่ถ้าเกิดว่าสุขสบายแล้วก็ไม่สนใจธรรมะหรอกนะเพราะว่ามันก็มีความจำเป็นจะต้องทำอะไรมากกว่าที่เคยทำก็ทำมาหากินมีความสุขดีอยู่แล้วมีเงินมีทองมีความสำเร็จชีวิตก็ราบเรียบเราจะไปดิ้นรนทำอะไรจะไปดิ้นรนหาอะไรใหม่หรือไม่ก็ทำให้เกิดความเชื่อว่าเออเรามีที่พึ่งแล้วมีเงินทองมีความสำเร็จเป็นที่พึ่งคนส่วนใหญ่คิดแบบนั้นทำไมต้องปฏิบัติธรรมในเมื่อฉันก็มีความสุขดีอยู่แล้วทำไมต้องเข้าวัดในเมื่อฉันก็มีความสุขดีอยู่แล้วนี่เป็นความเข้าใจคนทั่วไปต่อเมื่อเจอทุกข์เช่นเจ็บป่วยธุรกิจล้มละลายคนรักเกิดล้มตายขึ้นมาถึงตอนนั้นถึงรู้ว่าเงินทองก็ดีความสำเร็จที่มีก็ดีชื่อเสียงก็ดีมันช่วยอะไรไม่ได้เลยมีมากเท่าไหร่ก็ไม่ทำให้หายทุกข์ได้ไม่ทำให้หายเศร้าโศกได้ก็รู้ว่ามันก็ทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาว่ามันไม่ใช่ที่พึ่งความทุกข์นี้ก็ทำให้คนเกิดปัญญาได้นะอย่างแม้ก็ทำให้เห็นว่าไอ้ที่มีนี่มันไม่สามารถจะช่วยอะไรได้มันนี่อาจเป็นที่พึ่งได้ตอนนี้แหละถึงค่อยหาทางออกสอดสายหาคำตอบใหม่ก็เจอธรรมะเขามีคนแนะนำให้ไปเข้าวัดมีคนแนะนำให้ไปทำกรรมฐานนะพวกเราก็ยังโชคดีนะเพราะสมัยพุทธเจ้านี่ท่านไม่รู้จะไปที่ไหนดีก็มีความทุกข์นะทุกข์ทั้งที่ร่ำรวยมีทรัพย์สมบัติแล้วก็มีราชสมบัติที่คอยอยู่แต่ก็มีความทุกข์ในใจก็บ่นขึ้นมาว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอที่นี่ท่านก็คิดแบบนี้เหมือนกันนะไม่ใช่เฉพาะพระยัสสะแต่ว่าท่านนึกในใจไม่ได้บอกใครยศกุลบุตรนี่ถึงกับอันนี้อีกแบบหนึ่งเลยรวยเหมือนกันมีกามสุขเปิดทุกอย่างแต่ไม่มีความสุขออกจากบ้านเดินเข้าป่าไปในป่าสิปัตตนะแล้วก็พูดบ่นขึ้นมาที่นี่วุ่นวายบอกวุ่นวายหนอขัดข้องหนอพุทธเจ้าก็เลยว่าเนี่ยที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องก็เลยสะดุดใจยัสสกุลบุตรแต่สาวพุทธเจ้านี่ไม่มีคำตอบมีแต่คำถามมีแต่แรงผลักให้ออกจากราชวังแต่ไม่รู้จะไปไหนก็ไปแสวงหาผิดทางเสียเวลาไป6ปีแต่ว่าสมัยนี้โชคดีนะเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่รู้สึกว่าชีวิตที่เป็นอยู่ไม่ใช่ทางออกหรือว่าเมื่อเจอความทุกข์ก็มีคำตอบรออยู่เพียงแต่ว่าจะมีศรัทธาหรือเปล่าส่วนใหญ่ก็ต้องมีคนแนะนำนะมีคนแนะนำมีคนผลักดันมีคนลุ้นให้ไปไม่งั้นไม่ไป พอได้ปฏิบัติธรรมพอได้เข้าวัดก็เกิดศรัทธาขึ้นมาทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งในสุดก็พบคำตอบของชีวิตหลายคนก็ถึงกับพูดว่าเนี่ยขอบคุณที่เป็นมะเร็งขอบคุณที่ล้มป่วยมีอย่างที่มีผู้หญิงคนหนึ่งบอกขอบคุณลูกที่ตายขอบคุณความตายของลูกลูกไปตายเพราะอุบัติเหตุที่อินเดียแม่ก็เสียใจมากรู้สึกผิดว่าตัวเองมีส่วนทำให้ลูกตายเพราะอนุญาตให้ลูกไปลูกมาขออายุแค่15มาขอแม่แม่ก็ให้ไปพอไปแล้วว่ายน้ำจมน้ำตายไม่กี่เดือนเท่านั้นแหละแม่ก็เสียใจรู้สึกผิดจนกระทั่งได้มีคนแนะนำให้ไปปฏิบัติธรรมพอได้พบพระธรรมแล้วก็รู้ว่าชีวิตจิตใจก็สว่างสวยครั้งหนึ่งสว่างสวยยิ่งกว่าเดิมสว่างสวยกว่าตอนที่ลูกยังอยู่กับแม่ก็เลยขอบคุณแม่ขอบคุณลูกขอบคุณความต่างของลูกที่ทำให้แม่ได้พบพระธรรมแล้วคนเราส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นคือถ้าไม่ทุกข์แล้วก็ไม่สนใจธรรมะหรอกคนที่มาบวชโดยที่ไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่เนี่ยคือมาบวชตามประเพณีเนี่ยอาจจะอยู่ไม่นานต่างจากคนที่ทุกข์เพราะว่าคนที่มาบวชเพราะมีความทุกข์เนี่ยน่าจะมีแนวโน้มที่จะอยู่ได้นานกว่าเพราะว่าพอมาบวชแล้วรู้สึกว่ามันเห็นความแตกต่างเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนแล้วก็เลยไม่อยากกลับไปศึกอยากกลับไปสู่โลกคารวะแม้บางครั้งจะมีความทุกข์อยู่บ้างในเพศบรรพชิตนะแต่ว่าพอนึกถึงเพศถึงชีวิตคฤหัสถ์แล้วก็ก็ไม่อยากไปอย่างผมนี่ถ้าไม่เจอไม่มีความทุกข์ตอนเป็นคารวาสนะอาจจะบวชได้แค่สัก 2-3 เดือนเสร็จแล้วก็สึกไปกลับไปเป็นคารวาสใหม่แต่ว่าเนื่องจากมีความทุกข์ความเบื่อความไม่ความเบื่อความรู้สึกที่มันว้าวุ่นเสียสูญความเครียดนะพูดง่ายๆพอบวชแล้วมันความสึกโปร่งเบามีมากขึ้นแล้วก็บวชไปได้เรื่อยๆเวลาบวชมาครบปีแล้วนึกจะสึกหรือมีคนชวนมีคนถามว่าจะสึกไหมนึกถึงชีวิตคารวะแล้วก็บวชต่อดีกว่าจะเรียกว่าเข็ดหลาบชีวิตคารวะก็ได้ทั้งที่ก็ไม่ได้ทุกข์อะไรมากแต่มันเห็นว่าเกิดความแตกต่างชัดเจนเป็นคฤหัสถ์เป็นพระนี่ไม่ใช่ว่ามันจะสบายไปตลอดก็มีทุกข์นะแต่ถึงทุกข์ยังไงก็ทุกข์น้อยกว่าตอนเป็นคารวะก็รู้สึกความเข็ดหลาบชีวิตคารวะก็ทำให้มันก็เป็นแรงผลักทำให้บวชต่อไปได้เรื่อยๆ1ปี2ปี3ปีก็บวชได้ครบ5ปีรู้สึกว่าดังนั้นก็การบวชการเป็นเรื่องง่ายไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องลุ้นต้องผลักดันอย่างไรแต่ว่าในทางตรงข้ามการเป็นคฤหัสถ์แล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติทำได้นั่นมีความสุขยิ่งประเสริฐเข้าไปใหญ่อย่างท่านโกเอนก้านี่ก็เป็นคฤหัสถ์มาตลอดแล้วก็สามารถจะใช้ชีวิตเหมือนกับพระยิ่งกว่าพระได้ซ้ำก็สามารถที่จะชักชวนคนให้หันมาพบพระธรรมคำสอนแล้วก็ยังสามารถที่จะเป็นคฤหัสถ์อยู่ได้ลูกศิษย์ท่านที่มาบวชที่บวชพระนี่มีน้อยเท่าที่สังเกตส่วนใหญ่เป็นคฤหัสถ์แล้วก็ยังพยายามพอมาพบหนทางวิปัสสนาแล้วก็ยังเป็นคฤหัสถ์ต่อไป ช้ชีวิตทางโลกต่อไปแต่ว่ามุ่งมั่นในเรื่องของงานการน้อยลงถือศีล5บ้างถือศีล8บ้างอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีว่าเนี่ยการปฏิบัติธรรมมันไม่ต้องบวชก็ได้อันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้พุทธศาสนาแบบคารวะมันแพร่หลายตอนนี้พุทธศาสนาทั่วโลกเนี่ยรวมทั้งในเมืองไทยด้วยมันจะเป็นพุทธศาสนาแบบใหม่นะพุทธศาสนาแบบคารวะคือคารวะเป็นหลักไม่ใช่พระเป็นหลักบ้านเราแต่ก่อนนี่มันเป็นพุทธศาสนาที่มีพระนี่เป็นผู้นำแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วคารวะก็เริ่มมาเป็นผู้นำแทนเป็นทั้งครูบาอาจารย์เป็นทั้งอาจารย์ทั้งเป็นผู้นำพิธีกรรมด้วยอันนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลกเลยมาท่านกุศลการเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้พุทธศาสนาคารวะได้แพร่หลายก็เป็นอีกด้านหนึ่งนะที่อีกด้านในพุทธศาสนาที่มันเหมาะกับยุคสมัยก็เล่าให้ฟังนะเกี่ยวเรื่องท่านเกวียนก้าเพื่อเราได้เรียนรู้ถึงท่านและรู้ว่าท่านมีความสำคัญยังไงบ้างกราบพระพร้อมกัน อาสมาสัมพุทโธภะคะวา พุทธังภะคะวันตังอภิวาเท สวัสดิ ์ภาพาวตาธรรมโมธรรมังนามัสสามิ สุปฏิปันโน ภาพาวตาสาวกสังโฆสังฆัง กว่า